iklim için. Bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Merhabalar, İklim İçin programında beraberiz. Ben Özdeş Özbay. Ben Can Tombil. Ben Yücel Sönmez. Evet, bugün bir konuğumuz var herhalde. Yücel, sen tanıtabilir misin? Tabii ki. Ferdi Akarsu konuğumuz. Kitabı yeni çıktı. Kitabın ismi Yeşil. İçeriği ise özetle ekolojik ayak izimizi nasıl azaltırız, hayatlarımızı nasıl daha sürdürülebilir kılabiliriz ve gezegenin sürdürülebilirliğini daha nasıl arttırırız üzerine. Bu kitapla çok örtüşen bir şey oldu. Geçtiğimiz günlerde limit aşımı, gezegenimizin limit aşım günü hesaplandı ve açıklandı. Küresel ayak izi ağı yapıyor bunu, uluslararası bir ağ. Hem bu limit aşımı gününü konuşacağız Ferdi Akarsu'yla, hem de bireysel hayatlarımızı nasıl dönüştürebiliriz, hayatı daha nasıl sürdürülebilir kılabiliriz, bireysel hayatlarımızın gezegen üzerindeki maliyetini nasıl azaltabiliriz, biraz onları konuşacağız. Merhaba Ferdi, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sen de iyisin. Merhabalar. Umarım. Merhaba. Teşekkürler. Her şey yolunda. Çok sağ olun. Şimdi Dünya Limit Aşım Günü bu yıl ilk defa 3 hafta ilerleyerek 29 Ağustos tarihi oldu. Yani bunun anlamı şu: 29 Ağustos tarihinde biz gezegenin tüketmemiz gereken kaynaklarını bir yıl içinde tükettik ve 22 Ağustos'tan itibaren bir sonraki yılın bütçesinden yemeye başladık. Türkiye'nin durumu biraz daha vahim. Bu raporun içinde ülke ülke veriliyor küresel ayak izi, hangi ülkenin ne kadar olduğunu. Türkiye'nin küresel ayak izi ise 26 Haziran. Yani 22 Ağustos'tan daha erken bir tarihte biz bir yılda tüketmemiz gereken kaynakları 26 Haziran 2020 itibariyle yedik, bitirdik ve önümüzdeki yılın gezegenini yiyoruz şimdi, yememiz gereken. Şimdi bu kısa açıklamadan sonra şu bilgiyi de iletmemde fayda var. Küresel ayak izi ağı aynı zamanda bize kaç gezegen olduğunu da hesaplıyor. Yani bu hesaplamalara göre biz eğer ortalama bir Amerikalı gibi tüketiyor olsak, gezegendeki tüm insanlar, bize 4,5 gezegenden fazla gezegen lazım. Bir Suudi Arabistanlı gibi yaşıyor olsa bütün gezegen, 5 gezegen lazım bize aşağı yukarı. Bir Avrupalı gibi yaşıyor olsak 3,7 gezegen lazım. İşin ilginç tarafı şurası: bir Türkiye'li gibi yaşıyor olsak bize 1,5 gezegen, 1,5 gezegen lazım. Ben anlamadım, şimdi Suudi Arabistan Amerika'dakilerden daha mı fazla tüketim yapıyormuş? Evet, onların küresel ayak izi çok daha fazla. Orada şuna dikkat petrolden etmek lazım. Dolayı. Evet, petrol tamam. Var. Dolayısıyla limit aşım günü özetle böyle. Şimdi biraz biz bu ne demektir, nedir limit aşımı, bu niye hesaplanıyordur? Konunun uzmanı hem Ferdi'ye danışacağız, hem de sonrasında bireysel hayatlarımızda bununla ilgili neler yapabiliriz, biraz ondan öneriler alacağız. Tekrar merhaba Ferdi. Bu bizim limitimizi aşmamızın gezegene ciddi bir faturası var. Bir sürü canlının da hakkını yemiş oluyoruz aynı zamanda, değil mi? Tabii. Ya aslında tam bu son belki 30 yılda popüler olan sürdürülebilirlik kavramının da çıkış noktası burası. Yani öyle bir durumdan zaten yola çıkıyor. Ne yazık ki bu aynı devletlerin bütçe açığı vermesi gibi bir şey. Yani siz elinizde sabit bir kaynak var. En nihayet dünyadayız. Daha çıkamadık. İstikbalde evet Mars'ta koloni kurmak istiyoruz ama hala sonunda dünyadayız. Ve dünyanın bir kaynağı var. O kaynak değildir. Yani eşitliğin bir tarafındaki sabit bir değer var. Biz eşitliğin diğer tarafında devamlı artan bir değeriz. Yani tüketimimizle artıyoruz, nüfusumuzla artıyoruz. Artıyoruz da artıyoruz. Karbonumuzla artıyoruz, ayak izimizle artıyoruz. Dolayısıyla bu senin de çok güzel özetlediğin gibi bir süre önce zaten artık hani tek bir dünyanın yetmeyeceği noktaya geldik. Hatta artık yani 1,5 dünyalar falan konuşuluyor ki zaten dediğim gibi insanlık ilginç bir şekilde herhalde dünyadan umudunu kesti ki koloni kurmak için uzayda falan dolaşmaya başladık. Bu da işin birazcık trajikomik noktası. Yani insanın dünyadan umudunu kesmesi üzücü bir şey hakikaten. Ama tabii biz umudumuzu koruyoruz. Bu birazcık da kitabı yazmamızdaki amaç sizlerin bu programı yapıyor olması, Türkiye'de ve dünyada çeşitli aktivizm kuruluşları olsun, çevreye yönelik, iklime yönelik çalışan arkadaşlar. Bu umudu koruyoruz bizler yani. Ama biraz korumayan tayfada yok değil açıkça söylemek gerekiyorsa. Evet, umutsuz olmaya çok gerek yok. Çünkü şöyle bir veri var elimde. Türkiye'nin ekolojik açığı yani limit aşımı 1976 yılında sonra başlamış. Benim de doğduğum yıldan sonra. O tarihten bu yana tüketimimiz istikrarlı bir şekilde arttığı için bir dünyada yaşıyorken 1.7 dünyada yaşıyor gibi tüketmeye başlamışız bugün. Yani toru topu toplasanız şunun şurasında 40 yıllık bir geçmişi var bizim bunun. Bunu tekrar geri çevirebiliriz değil mi? Yani gezegenin ve insanlığın tarihini düşündüğümüzde hani 40 yılda örneğin Türkiye'de geldiğimiz noktayı çok hızlı bir şekilde tekrar geri çevirmek mümkün herhalde. Aslında mümkün çünkü sonuçta bu fiziğin çok ünlü bir kanunu vardır. Yani geldiğiniz yolu geri gidebilirsiniz de. Hani öyle bir durum var. Çok böyle teknik bir açıdan ispatlamak gerekiyor olursa. Bunu felsefik de açıklamaları var ama aslında hiç bu fiziğe, felsefeye de girmeye gerek yok. En nihayeti siz başında da söylediniz yani yaptığımız tüketim çok ortada ve o kadar tüketmiyor olsak da hayatta kalabileceğimiz de çok ortada ki bunun da kanıtı yani babalarımız, dedelerimiz vesaire işte hepimizin bildiği akrabalarımız bizden çok çok daha az tüketerek belki çok daha fazla mutlu ve aynı hayatı yaşıyor oldular. Dolayısıyla aslında bunun geri dönüşü mümkün ve hatta şöyle bir şey var yanılgı her zaman böyle bir tüketimle mutluluğun ilişkisi konusunda. Ne yazık ki bunun bir biyolojisi de var. Yani tüketildiği zaman insan bir bağımlılık bu biliyorsunuz. Kitapta da bir küçücük bahsettim. Böyle çok anlık haz elde ediyor. Aslında birazcık da bunun bağımlılığının sonucu dünyanın şu anda geldiği hal ama aynı hazı bizler mekanla, varlıklarla ilişkilerimizi geliştirerek de alabiliyoruz. Yine aynı bilimsel çalışma bunu söylüyor. Yani onu tüketmeden onunla kurduğumuz ilişki biçim değiştirerek de aynı hazı alabiliyoruz. Sadece bunun yöntemleri şu anda tanımlanmamış henüz doğru düzgün. Bizde tanımlanan yöntem kapitalizm ve bildiğiniz tüketim döngüsü. Dolayısıyla geri dönmek çok çok mümkün. Bir küçük adımları var. Ama başlamak gerekiyor. Yani örnek şimdi vermek tam, yani tam yeri gelmişken nereden başlamak gerektiği ve nasıl ilerlemek gerektiği konusunda bize yardımcı olabilir misin? Özellikle bireysel tabii, hayatlarımızda. Tabii. Yani aslında tam da işin bence özü bu. Ben onu kitapta kafayı yeşillendirmek dedim. Yani hani böyle birazcık da komikli bir tabir olsun istedim yani. Öncelikle kafayı yeşillendirmek gerekiyor. Onu da nasıl yapıyoruz? Belli bizim öğrenilmiş çaresizliklerimiz ve kabullenilişlerimiz var. Mesela yani tüketimi anlattık birazcık. Bunun dışında miras olgusu, bunun dışında mülkiyet olgusu. Bunlar ilginç bir şekilde dünyaya böyle hani bir yerden bırakılmış gibi yani bunu birileri yapmış gibi söylemiyorum. Biz yaptık ama hani ve sanki hiçbir zaman bitmeyecekmiş bir çember gibi görünüyor ama baktığınız zaman bunların hepsinin altında ilginç bir durum var. Sahip olma. Öte yandan herhangi bir sahip olma lüksü herhangi bir şeye dünyada hiçbir varlık hak edemez. Yani hak ettiğini de iddia edemez. Dolayısıyla biz kafayı yeşillendirirken herhangi bir şeyin yani bırakın bir pet shop'tan aldığınız canlıyı hani bir sahibi olarak kendinizi görüyor olmanız bir kere ulvi bir yaklaşım diye çok egosantrik bir yaklaşım ama ne yazık ki bu yaklaşım işte dünya üzerine tahakküm kurma hakkı veriyor bizlere hayvanlara, canlılara, çevreye, ormanlara sayabiliyoruz zaten sizler de bu işin birer birer uzmanısınız dolayısıyla kafamızda herhangi bir konuya bir olguya, bir varlığa sahip olduğumuzu ve bunun üzerinden de kendimizi böyle bir erki, ondan sonra egemen falan hissetme hissini yok etmemiz gerekiyor. Bence en temel şey bu. Hani bunu bilelim. Bu düstur bir kere önemli yani. Onun dışında bunu yaptığımız zaman... Sanırım buyurun. Bir parantez açalım buraya Ferdi, evet, lütfen. Sanırım doğadaki yok oluş da bizim sahip olma yetkisini kendimizde gördüğümüz an başlıyor. Yani evet, bir tam, şeye çünkü kendi öyle sahip olduğumuzu hissettiğimiz an onun üzerinde tahakküm hakkı geliyor ardından. Ve o tahakküm hakkıyla birlikte doğayla insan arasındaki çatışmada doğanın yok olmasıyla sonuçlanan bir sürece giriyor gibi geliyor. Yanılıyor muyum? Yok, tam olarak böyle. Yani çok büyük yanılgılar var. Dedim ya başta, hani böyle bir öğrenilmiş çaresizlikler var. Mesela diyelim ki ben Şişli'de bir parsel alacağım, ev yapacağım. Diyorum ki sahibine, al şu kadar para sana, ver tapusunu bana. Sanıyorum ki o tapuyu aldığım zaman ben o mekanın gerçekten sahibiyim. Halbuki orada yaşayan, o ana kadar olan varlıklar var, toprak var, belki taş var, belki orada yaşayan bir kertenkele var, canlı var. Bu ticaretten doğanın, o varlıkların hiçbir kazancı yok. Sadece ben aslında bir kağıdın bedelini ödüyorum. Yani doğanın bir değeri yoktur, varlıkların bir değeri yoktur. Yani böyle her şeye değer biçmek ne yazık ki işte bu hani bize özgü bir bence hastalık. Onu söylemek gerekiyor. Bir şeyin değerini biçemeyiz biz yani. Hani bir kimse de bizim değerimi biçemez öte yandan. Tam da söylediğim gibi bir şeye sahip olduğumuz anda retorik olarak onu satabilme, yok edebilme hakkını da elde etmiş oluyoruz kendi içimizde, düşüncemizde ve sistem birazcık öyle başlıyor. Yani şeye, yine bir parantez açmakta fayda var. Günümüzde biraz çevrecilik ya da işte hayvan sevgisi adı altında da aslında aynı iradenin bir takım yansımalarını görmüyor muyuz? Yani çok hayvan seviyorum, sahip olayım. İşte köpeğim olsun, kedim olsun, benim olsun, istediğim gibi hareket etsin ya da ne bileyim çok doğayı seviyorum, kocaman bir bahçem olsun ama benim olsun falan. Biraz sanırım bundan çıkıp hani bahçemizi gezegen gibi görmek, canlıları yani bana ait olmasa da doğada bir kendimizi onlarla birlikte görmek falan herhalde biraz kafayı yeşillendirmek yolunda atılacak sağlam adımlar gibi geliyor bana. Vallahi benden daha güzel anlattın. Tam aslında öyle bir şey durum. Yani herhangi bir yerde, evimizde, işte bahçemizde, kullandığımız elektrikte, içtiğimiz suda, yani aklınıza gelecek yapacağımız inşaatta, kitapta zaten bunları başlık başlık böyle bir anlatmaya çalıştım ama yapılacak küçük küçük şeyler bunu sağlıyor. Ama en başında hani sizin de sorduğunuz gibi önce bir onu kabul etmek gerekiyor. Yani hani insan olarak ben neyim hikayesini, ben neye sahip olabilirim, olamam hikayesini anlatmak gerekiyor. Bir de şunu çok üzülerek görüyorum, yani hani o yeşillendirmeyip de kafayı belli uygulamaları hayata geçirmeye çalışıyor, bu sefer de hatalar yapıyoruz. Yani bu senin verdiğin o pet shop örneği ya da hayvan sahiplenme örneği böyle bir şey. Yani hani elbette biz isteyerek ve iyi bir şey yaptığımızı düşünerek, iyi niyetli olarak, hiçbir art niyette yok bunda, sadece birazcık hani neden sonuç ilişkisini kuramama var. Hayvan sahipleniyoruz ya da alıyoruz diyelim, yani özellikle pet shoplara vurgu yapayım ben. Ama yani şunu görmüyoruz, gerçekten o pet shoplar inanılmaz bir sömürü ve kölelik düzeni. Ve biz oradan her verdiğimiz 1 lirayla oradaki ticareti aslında devam ettirmiş oluyoruz. O kirli sistemin parçası oluyoruz. Yani bir ölçüde şuna da girmek lazım, belki çok tehlikeli bir konu olacak ama yani evlerimizde hayvan beslemek elbette hani muhtaç olan canlılara falan iyi niyetle yaptığımız bir şey ama gayet sağlıklı bir hayvanın bir evin içinde yaşıyor olması da ilginç bir şey. Çünkü hiçbir varlık doğası dışında yaşamaya mahkum edilemez. O canlıların da ne yazık ki doğası bizlerin 1+1, 2+1 vesaire evleri değil. Yani hani öyle bir durum var. Onlar şimdi kendilerini belki ifade edemiyorlar ya da onların da bizler sayesinde yaratmış olduğu öğrenilmiş çaresizlik nedeniyle bizi onları beslediğimiz zaman mutlu gibi görünüyor olabilir ama hani işin totalinde bunu sağlamanın bir yolu var, doğa. Yani bir kedinin evcil olan kedinin hala atası yabani kedi. Bizim dağımızda, bayırımızda, o Belgrad ormanında, İstanbul'da bile düşünün. Dolaşıyor. Yani o kediye bakıldığı zaman onun doğasının ve gerçekten nasıl içgüdülerini yaşayabildiği, mutlu olduğunu görebiliyoruz. O bakımdan böyle birazcık kitap hafif tehlikeli sulara da giriyor aslında ama bence artık küçük küçük düşünmemiz gerekiyor bu tür şeyleri diye düşünüyorum, tehlikeli olsa bile. Yani ben hep şunu söylemişimdir zaten, hani yaz geldiğinde kapıya kediler, köpekler için su koy kampanyaları başlar. bu su koy kampanyalarıyla birlikte keşke doğadaki suyun korunmasına ilişkin kampanyalar da paralel yürütülse. Yani birçok dere, birçok göl doğada canlıların elinden alınmış durumda. Onlara hiçbir zaman yeterince sesimizi yükseltemiyoruz, çıkaramıyoruz. Ama yaz olduğunda sıcaklarda kapıya bir tas su koymak kedi için çok önemli diye kampanya yapıyoruz. Köpek için çok önemli diye kampanya yapıyoruz. Biraz sanırım ilk gördüğümüzün arkasına da biraz bakmak gerekiyor. Tam burada şunu da soracağım. Acaba gezegende geldiğimiz noktanın bütün sorumluluğunu biz insanlara, ki hepimiz bir tüketiciyiz bir noktada, o yüzden tırnak içinde kendimizi tüketici olarak tanımlıyorum. Biz tüketicilere yüklemek normal mi? Örneğin iklim değişikliğine baktığımızda bunun %50'sinden fazlası, çok büyük bir oranı şirketlerin, kurumsal yapıların ve devletler nedeniyle olan bir şey. Dolayısıyla gelip oradan bütün sorumluluğu benim üzerime yıkmak, ben karbon emisyonumu azaltayım, ayak izimi küçülteyim demek mi doğru, yoksa bunu daha kurumsal hedeflere yöneltip işte devletimiz böyle bir devlet olmalı, karbon salınımımız bu kadar olmalı, çok yukarıdayız, az tüketmeliyiz diye daha kurumsal bir yerden mi yaklaşmamız gerekiyor? Şöyle söyleyeyim, ikisini de yapmak gerekiyor ama başlangıcı her zaman önemli. Bunun başlangıcı yine demin konuştuğumuz konu, kafayı yeşillendirmek. Biz zaten bireysel olarak hayatlarımızda bir şeylerin nedenini sonucunu merak eder olursak ve buna yönelik olarak da tüm faaliyetlerimizde yeşillenmeye yönelik güzel şeyler yapmaya başlayıp o düşünce biçimini elde ettiğimiz zaman kamu kurumlarından, belediyelerden, hükümetlerden, hatta birliklerden, Avrupa Birliği gibi neyi talep edeceğimizi biliriz doğru bir şekilde. Çünkü biz neyi talep edeceğimizi de çok fazla bilmiyoruz. Yani hani öyle bir durum var. Dolayısıyla mesela bu kitap, elinizde tuttuğunuz kitap, şu anda konuştuğumuz da kitap, aslında bireysel olarak bu işi nasıl yapacağız? Şu anda bu üçleme, ikincisini yazıyorum ben. Yaşam alanları ve kentlerde de neler yaparsa kent uygulamalarında falan daha çevreci, daha yeşil oluruzu da anlatıyor olacağım. Ama dediğim gibi yani bunun olsunla başlayalım, böyle olsun gibi bir durum çok yaklaşım doğru değil. Aslında yaklaşım yola çıkmak. Yani o bir kere düşünce biçimini, o merak zincirini kurduğumuz anda zaten her şeyin pıt pıt kapısı açılıyor olacak. Yani çok hızlı bir şekilde. O nedenle elbette rakamlar bunu gösteriyor. Hükümetlerin yaptıkları, işte belli petrol rafine şirketlerinin karbon ayak izleri çok çok fazla, nükleer araştırmalar var, adı bile geçmiyor doğru düzgün yani şu anda dünyada. İnanılmaz karbon yükü var bunlar, ama bizlerin de birey olarak inanılmaz bir yükü var. Bunu da unutmayalım. Bunun da hesaplarını aslında arkadaşlar çok rahatlıkla bulabilirler. Yani şöyle düşünün, bir pet şişe ben attığım zaman şöyle düşünüyorum birey olarak. Ya bir pet şişe ne olur ki, koskoca dünya. Halbuki dünyada 8 milyar insan var. Yani ne yapıyorsanız 8 milyarla çarpmanız gerekiyor. O zaman bir şirkete suçlarken bir kere daha düşünürsünüz. Çünkü şirketin yaptığı inanın bundan daha küçük. Ha, bu iyi anlamına gelmiyor. Doğru yaptığı anlamına da gelmiyor. Keşke yapması o fabrika, o termik santral, ama bizlerin yaptığı da şirketten ağırda kalır bir tarafı yok diye söylüyorum bunu özellikle. Yani o yüzden ben bu konuda minik bir itirazda bulunacağım. Yani toplumsal güç ilişkilerini hani burada hesaba katmak önemli. Örneğin siz işte akılları yeşillendirmekten söz ettiniz ama bu yetersiz olduğunu şu örnekle belki verebiliriz. Mesela dünyada bugün sorsanız hemen herkes savaş karşıtı ya da herkes yoksulluğa karşı. Kimse yoksulluk gereklidir, yoksulluk iyidir demiyor. Ama bu ne yoksulluğu ortadan kaldırmamıza sebep oluyor, ne savaşları. Çünkü bir sistem içerisinde, hani daha başlangıçta siz de bahsettiğiniz kapitalist bir sistem içerisinde yaşıyoruz. Tüketimi azaltmak demek kapitalizmin ölmesi demek aslında bir yandan. Şimdi bu sistem içerisinde bir yandan yaşayıp bu sistemin dışındaymış gibi zaten düşünemeyiz. Yani bu yani fiilen çok şey değil. Sadece bunun çelişkilerinin farkında olup bir yerden mücadeleye başlayabiliriz. Bugün Ömer Madra bir Sabah Açık Gazete'de rakam vermişti. Bir petrol şirketinin karbon salımı oranlarından bahsediyordu. Bir şirketin değil, onu bir örnek olarak vermişti. Uluslararası şirketler en son yapılan bir araştırmaya göre sadece kendi tedarik ağları, uluslararası tedarik ağları sebebiyle küresel karbon salımının %20'sini gerçekleştiriyormuş. Şimdi bununla bireysel tüketim arasında muazzam tabii bir yandan fark var. Bir de iklim hareketi içerisinde bu nüfusu zaman zaman öne çıkaran argümanlar oluyor. Oysa hemen geçenlerde George Monbiot buna dair bir açıklama yapmıştı. Küresel şirketler de bunu öne çıkarıyorlar. Sorun bizde değil, sorun nüfusumuz çok fazla diye. Population Matters diye bir kampanyası var Dünya Ekonomik Forumu'ndaki büyük şirketlerin. Bunun doğru olmadığını rakamlarla şöyle açıklıyordu. Dünyada 850 milyon aç var. Yani bunlar yeteri kadar tüketemiyor dahi. Hani değil pet şişe, değil şey, yeteri ekmek bulamayan insanlar. Bir de yarısı kadar nüfusun zaten yoksulluk sınırı altı. Zaten eksik tüketim yapmakta, temel ihtiyaçlar açısından söylüyorum bunu tabii. Bir nüfus var. Dolayısıyla her toplum, yani her bir insan bahsettiğimiz tüketen, muazzam tüketen insan da değil. Hatta bu biraz daha azınlık bir versiyon dahi insan nüfusunun. Anladım. Yani şöyle söyleyebilirim. Kastettiğim aslında o 8 milyarın her bir bireyi değil. Ama yani insanlık olarak, bireyler olarak yaptığımız total yükten bahsediyorum. Elbette dünyada çok fazla açlık çeken, susuzluk, hatta temiz suya ulaşım imkanı çok kısıtlı olan milyonlarca, milyarlarca insan var. Onda zaten hani şüpheniz yok, ama şu örneği belki söylersem daha güzel olur. Hani bu herkes savaş karşıtı dediniz ya. Mesela diyelim ki ben Kolombiyalıyım. Baktığınız zaman ben normal oturduğum zaman bir kafeye, o bu Uruguaylılar da İşte ya hiç bu işten anlamıyorlar falan filan, yani Uruguaylılar ölsünler falan falan konuşuyorum. Ama bana 5 dakika sonra gelip bir tane gazeteci soruyor, diyor ki savaşa karşı mısın? Karşıyım diyorum. Yani savaşa karşı olma fikri, söyleminin altını doldurmadığımız sürece, yani benim kafayı yeşillendirmekten kastım şu oydu zaten. Sadece anladım. Savaşa karşı olursunuz, ama yaptığınız başka gün içindeki diğer eylemler, belki faşizan söylemler, mikro ırkçılıklar vesaire, aslında savaştığınızı gösteriyor. Yani benim onu savaşa karşıyım demek onu kurtarmıyor. Dolayısıyla hani bu benim bahsettiğim birazcık yeşillenmedeki, kafa yeşillendirmek, gerçekten neden sonuç ilişkisi içerisinde ne söylüyorsak da onun nereye gidip nereye gitmediğini biliyor olmaktan geçiyor. Yani sadece savaşa karşıyım demek değil. Hakikaten hayatımın her döneminde de savaşa, şiddete karşı bir dünya faaliyet yapıp bunu söylüyorsa evet olur. Ama öte yandan komşuma bir laf ediyorsam, onu çekemiyorsam varlığını vesaire, zaten elimde tüfek olmasa bile bir şekilde savaşıyorum. Yani o bahsettiğim gerçek kafa değiştirilenme biraz öyle bir şey. Onu söylemek istiyorum. Anladım. Bu kafayı değiştirmezsek gezegenin gittiği yer malum Ferdi. Yani evet. pek iyi bir yere gitmiyoruz, ama biraz özellikle Türkiye'nin nereye gittiğinden bahsedebilir miyiz? Yani sürdürülebilirlik açısından işte rakamlar da ortaya koyuyor. 26 Temmuz bizim geldiğimiz 26 Haziran bizim kaynaklarımızı tükettiğimiz tarih. Önümüzdeki yıl muhtemelen bu bir 10 gün daha öne çekilmiş olacak aşağı yukarı. Böyle gidersek, yani bir yıllık kaynağımızı biz daha ocağın başında tüketir hale gelirsek bizim halimiz ne olacak? Biraz da ondan bahsetmek lazım. Çünkü anladığım kadarıyla senin kavramlarının içinde merak kilit bir kelime. Eğer merak ederek başlıyor her şey. Yani işte kedi köpeğin önüne koyduğun, yazın kabına koyduğun suyun nereden geldiğini merak etmek, ya da o kedi köpeğin hayatını, onların haklarını, onların ne yaşadığını, ne istediğini merak etmek, bunların hepsi bir şekilde bizi sürdürülebilir bir hayata çıkaracak gibi gözüküyor. Çıkmazsa ne olur? Yani çıkmazsa şu olur, çok basit, bunun da çözümü doğada. Ben kendim zaten hayvan bilimciyim, yani zooloğum aynı zamanda. Bunu canlı popülasyonların nehirlerinde görürüz. Belli dönemlerde nedeni bazen bilinir, bazen bilinmez, belli canlı türleri inanılmaz çoğalıp inanılmaz tüketmeye başlarlar. Sonra biz ona S eğrisi de deriz, yani çanda diyebilirsiniz. Birdenbire popülasyon yükselir, sonra kaynak bittiği zaman yok olur o popülasyonun tamamı. Dolayısıyla şimdi şöyle bir durum var. Zaten insanlık da bunun farkına vardığı için dışarıda koloni kurma çalışmalarına başladı. Yani aslında o bahsettiğim en başında insanlık birazcık dünyadan galiba omuzunu kesiyor dememin nedeni o. Türkiye'ye gelecek olursak ne yazık ki, senin de en başında daha programın söylediğin gibi, bizim karnemiz dünyanın karnesi zaten kötü. Hani buna şüphe yok. Rakamlar da bunu gösteriyor. Hani böyle bir durum var, ama Türkiye'ninki ne yazık ki biraz daha kötü. Yani sulak alanları da anlatabilirim istiyorsanız sabah kadar. Sizler de, ben takip ediyorum, programlar hep bu konuda yapıyorsunuz. Ormanları mı anlatayım, neyi anlatayım? Durum kötü, ama şunu söylüyorum. Doğanın şöyle bir güzelliği var. Bir şekilde şu biyomas diyoruz biz, biyolojik üretim. Bu bir şekilde devam ediyor. Yani siz belli zincirleri kırıyor olsanız bile belli zincirler bunu telafi etmeye yönelik olarak harekete geçiyor. Buna böyle bir canlı türü olarak bakarsanız da niş diyebilirsiniz. Mesela diyelim ki İstanbul'da siz ormanlardan tilkileri sokaklardan çıkarttığınız zaman yerine başka bir canlı pıt diye geliyor. Buna ekolojik niş deniyor. Onu yeri dolduruluyor. Dolayısıyla yani biz doğru bir şeyleri küçük küçük yapmaya başlarsak inanın hiç Mars'a falan yine turistik olarak gidelim Mars'a. Ben de severim şey, evreni Mars'ı vesaire ama zaten ona geri döndürürüz. Doğa geri döndürür. O bize zaten yardım ediyor. Şu anda da yardım etmiyorsa bence çok daha öncesinde zaten dünyada bir şeyler sıkıntı olurdu. Bu konuda iklim çok kritik. Yani iklim konusunda ben direkt uzmanı da değilim bu arada. Yani iklim bilimci de değilim ama en nihayet araştırmalarda kapağına çıkıyor. İklim bir yandan bizler için, evren için, dünya için bir umutsuzluk, bir yandan da umut. Çünkü bugüne kadar şöyle bir şey vardı Yücel, o bizim büyük sorundu. Ben Türkiye'de bir termik santral yapıyorum. Kolombiya'daki, Amerika'daki kişi, biz burada feryat figan bağırsak da ilgilenmiyordu bu konuyla. Aman işte Türkiye'de yapıyorlar falan, bana ne gibilerinden. Ama iklim öyle bir hikaye ki dünyayı bir şekilde ne yazık ki üzücü olsa birleştiren yegane şey oldu. Şu anda Gürcistan'da yapılan bir örnek veriyorum yani tamamen termik santral Kanada'nın kuzeyindeki bir insanın da hayatını direkt etkiliyor. Hem de dolaylı da değil iklim vasıtasıyla. Dolayısıyla yani böyle bir ortak ilk bir çocuğumuz, çocuk yarattık. Öyle söyleyeyim. İlginç bir şey bu aslında. Bir iklim çocuğu. Ve o çocuğu doğru büyütürsek doğru yere gidecek. Ha, yanlış büyütürsek evet birazcık bize sıkıntı çıkacak ama tekrar söylüyorum insana sıkıntı çıkarır en fazla. Varlıklar, doğa bir şekilde devam edecekler. Yani o konuda en azından benim içim rahat. Onu söyleyebilirim. Peki. Anladım. Zamanımızın sonuna geldik. Ferdi Bey çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok küçücük bir şey söylemek istiyorum. Öncelikle teşekkür ederim. Yani böyle yayınlar yaptığınız için Türkiye koşullarında çok kıymetli. Böyle bu kitabı da birazcık hani şey için yazdım. Zaten bizlerin sağda solda yazdığı ettiği konulardı bunlar ama birazcık daha normal bireysel insanların yani bireylerin yapabileceğini, o umudun var olduğunu hani böyle bir umutsuzluk iklimi içinde bile aslında ne kadar şey değiştirebileceğimizin kitabı. Enerjiden tarıma, içinde her şey var, inşaata kadar, atıklara kadar. Dolayısıyla umarım böyle bir vesile, böyle bir küçük kapı açar diye umut ediyorum. İkincisi de inşallah gelecek. Desteğiniz için de çok teşekkür ederim ayrıca. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Teşekkürler. Bitirirken destekçilerimiz Behice Uzun, Olivia Derin Sanders ve Ayşe İras Sanders'a da çok teşekkürlerimizi iletelim. O zaman bu şekilde iklim için programını burada bitiriyoruz. Bitiriyoruz. Görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. İyi bir hafta olsun. Güle güle, iyi yayınlar. İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay.